اور اللہ جب سے ہم اس وقت سے خدا کا کلام ہے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ یہ علمی مسئلہ ہے عوام کے بس میں نہیں. میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ قل انما انا بشر مثلکم اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام ہونے کا معنی اس کلام کے اللہ متکلم ہے. قل انما انا بشر مثلکم اللہ نے فرمایا ہے اور ہم بھی پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم, لیکن جب اللہ پڑھے تو مطلب اور ہے اور جب ہم نے پڑھا تو مطلب اور ہے. یہ میں نے بات عرض کیوں کی ہے؟ ایک مسئلہ اور مسئلے کا جواب دینے کے لیے. ہمارا اہل سنت و جماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے کہ اذان ہو, اذان کے بعد درود پاک ہو, اور درود پاک کے بعد پھر دعا ہو, جو حدیث مبارک میں موجود ہے, اللہ مرب بحاظی صاحب کا یہ دعا ہوئی. بعض اہل بدعت کا ذوق یہ ہے کہ اذان سے پہلے بھی السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ کو, اور اذان کے بعد بھی السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ کو. یہ اہل بدعت کا ذوق ہے, اہل سنت و جماعت کا ذوق نہیں ہے. اہل سنت و جماعت اس طریقے کے پابند ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور صحابہ سے نقل ہو کر امت کے پاس پہنچا ہو, اس طریقے کے پابند ہیں. تو بعض اہل بدعت کو اصرار ہوتا ہے کہ آپ یہ صلات کیوں نہیں پڑھتے. ہم اہل سنت و جماعت انہیں یہ بات سمجھاتے ہیں, اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارا عقیدہ ہے, ہم یہاں زندہ ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے, ہم بھی مخلوق ہیں, اللہ کے نبی بھی مخلوق ہیں. لیکن کسی مخلوق کو جو عظمت اور رتبے میں بہت بڑی ہو, بڑے آدمی کو دور سے پکارنا اس کے ادب کے خلاف ہے. ہم نے چونکہ دیوبند والوں نے ادب سکھایا ہے, اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے بلاتے نہیں, ادب کے خلاف. شاگرد اپنے استاد کو دور سے آواز دے کر نہیں پکارتا, مرید اپنے پیر کو دور سے آواز دے کر نہیں پکارتا, بیٹا اپنے باپ کو دور سے آواز دے کر نہیں پکارتا, تو امتی اپنے نبی کو دور سے آواز دے کر پکارے گا تو یہ ادب کے خلاف ہے. اس لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے یا رسول اللہ کیا کہ پکارنا چھوڑ دیا. ممکن ہے بھی آدمی اعتراض کرے, عظیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں جگہ پہ لکھا ہے, شیخ زکریہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, اگر تو بندہ مجلس میں صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے اور یہ نیت کرے کہ میرے سلام کو فرشتے وہاں منتقل کرتے ہیں تو پھر جائز ہے. تو یہ تو اعتراض کی بات ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اس لیے نجی مجلس میں نبی پاک کو خطاب یوں نہیں کیا کہ دور سے, بلکہ درود پڑھ دیا ہے اور فرشتے نے پہنچا دیا ہے. تو اس میں اللہ صلی اللہ محمد ہو یا صلاح و سلام علیہ یا رسول اللہ ہو, پھر تو بالکل عنوان ہی بدل جاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دور سے بڑے عظمت والے کو پکارنا یہ ادب کے خلاف ہے. اللہ کو یا اللہ کہیں تو یہ ادب کے خلاف نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ ہم سے دور نہیں, ورنہ ہم اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ تو ہماری شارق سے زیادہ قریب ہے, اللہ تو ہم سے بہت قریب ہے, اللہ تو دور نہیں. تو ان کو یا کہہ کے پکارنا ادب کے خلاف. جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اہل بدعت ہماری کے دلیل پر ایک اعتراض کرتے ہیں. دلیل پر اعتراض کیا ہے؟ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دوران نماز قعدہ التحیات میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جب دور سے یا رسول اللہ کہنا اذان سے پہلے ادب کے خلاف ہے, تو پھر نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کہنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے. اس لیے ادب کا آپ نے دور سے ایھا النبی کہہ کے نبی پاک کو خطاب کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خلاف ادب ہوا. ہم کہتے ہیں دونوں میں فرق ہے, اذان سے پہلے اور اذان کے بعد السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا, اور نماز میں التحیات میں السلام علیکہ ایوہ النبی کہنا, ان دونوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ تشریف لے گئے ہیں معراج کے موقع پر, تو اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کہ میرے پیغمبر کیا لائے ہو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ میری زبانی عبادت آپ کے لیے ہے, التحیات للہ والصلوات میری بدنی کی عبادت نمازیں آپ کے لیے ہیں, والطیبات اور میری مالی کی عبادت آپ کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں باتیں اللہ کی خدمت میں پیش کی ہے, میں لے کر آیا ہوں زبان بھی آپ کے لیے, بدن بھی آپ کے لیے, اور میرا مال بھی آپ کے لیے. اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں تین انعامات عطا فرمائے ہیں. التحیات للہ اس کے بدلے میں السلام علیکم ایھا النبی, نمبر دو والصلوات اس کے بدلے میں ہے ورحمت اللہ، اور نمبر تین والطیبات اس کے بدلے میں ہے وبرکاتہ. اے نبی اگر آپ کی زبانی عبادت میرے لیے السلام علیکم تو میرا قول و سلام بھی آپ کو ہے. اگر والصلوات اگر بدنی عبادت آپ کی میرے لیے ہے تو ورحمت اللہ اس بدنی عبادت پر رحمت میری طرف سے آپ کے لیے ہے. وقت کی بات اگر آپ کا مال میرے لیے ہے اس مال میں برکات ہوں برکتیں بھی میری طرف سے آپ کے لیے. تو تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہیں، اللہ نے پھر بطور انعام کے تین چیزیں اس پر عطا فرما دی. اسی وجہ سے جب ہم مسجد میں آئے تو دعا مانگتے ہیں اللہ افتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے نکلے تو دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک. یہ دو دعائیں، آتی دفعہ یہ دعا کیوں ہے اور جاتی دفعہ یہ دعا کیوں ہے؟ مسجد میں آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور مسجد سے باہر گئے ہیں اپنے دنیوی کام کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں فیضا قضی الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جب جمعے کی نماز پڑھ لو، نماز سے فارغ ہو جو باہر نکلو اور اللہ کا فضل یعنی رزق اور روزی تلاش کرو. اللہ کا حکم ہے کہ روزی مسجد میں نہیں مسجد سے باہر تلاش کرو. مسجد میں اللہ سے رزق مانگو، لیکن مسجد میں رزق مانگنے کی رزق تو مانگ سکتے ہو، مال کمانے کے لیے مسجد میں کام نہ کرو. یہی وجہ ہے کہ مارے تجارت مسجد میں ہو اور پھر آدمی تجارت کرے تو مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے، خلاف سنت ہے. لیکن مسجد میں کیا ہوا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے، اور باہر کیوں گئے ہیں؟ اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے. تو جب مسجد میں آئے تو دعا مانگتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ جب حضور عرش پہ گئے تھے تو انہوں نے عرض کیا تھا والصلوات اللہ میری نمازیں تیرے لیے، تو آپ نے فرمایا رحمت اللہ میری رحمت ہے آپ کے لیے. تو نبی کی طرف سے نماز ہے، آپ کی طرف سے رحمت ہے. ہم مسجد میں آئے ہیں نماز کے لیے جو ہماری طرف سے ہے، اور آپ رحمت ہے جو آپ کی طرف سے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہ جو عرش پہ آپ نے حبیب سے وعدہ فرمایا تھا نا کہ نمازوں پہ رحمت دینے کا، ہم مسجد میں آئے ہیں، ہم نے دروازہ کھولا ہے مسجد کا نماز کے لیے، آپ دروازے کھولتے رحمتوں کے لیے. ہم نماز پڑھیں گے، رحمت عطا فرما دے. اور جب مسجد سے نکلے ہیں تو اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ اپنے قرآن میں اعلان فرمایا ہے وابتغوا من فضل اللہ، مسجد میں نماز پڑھو اور باہر جا کے فضل تلاش کرو. ہم جانے لگے ہیں اور آپ سے مانگ کے جا رہے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، مانگنا ہمارے ذمے ہے، عطا آپ کے ذمے. پھر مسجد سے نکلتے ہیں تو آدمی یہ دعا مانگ کے نکلتا ہے، اللہ اس کو عطا بھی فرماتے ہیں، اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کیا السلام علیکم ایھا النبی، اے میرے نبی میری سلامتی آپ پر ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلی سے عرش اور زمین پر تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے تو نماز میں التحیات میں یہی جملے فرمائے السلام علیکم ایھا النبی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں السلام علیکم ایھا النبی فرماتے ہیں تو سامنے کسی نبی کو خطاب تو نہیں ہے نا، کسی نبی کو خطاب نہیں ہے. تو جب کسی کو خطاب ہی نہیں ہے تو بس السلام علیکم ایھا النبی کیوں فرماتے ہیں؟ پتہ یہ چلا السلام علیکم ایھا النبی جب نماز میں نبی نے پڑھا ہے تو کسی نبی کو خطاب نہیں کیا، بلکہ جو عرش پہ اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، اس عرش والے خدا کے کلام کو اللہ کے نبی نے فرش پہ نقل فرمایا. اور جب صحابہ نے السلام علیکم ایھا النبی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں کیا، بلکہ اسی کلام کو آگے نقل کیا ہے. اور آج جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، ہم نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے خطاب کو نقل کرتے ہیں. قرآن کریم میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے نبی آپ اٹھیں اور تہجد پڑھیں. ہم بھی کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے نبی اٹھیں اور تہجد پڑھیں. ہم اللہ کے نبی کو حکم تو نہیں دیتے. قرآن نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے نبی اٹھیں اور تبلیغ کریں، کون کو ڈرائے خدا سے. ہم بھی کہتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، ہم نبی پاک کو حکم تو نہیں دیتے. قرآن کریم میں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین جو دلیل علیہن من جلابی بہن، یا میرے نبی آج پردے کا حکم دے اپنی بیویوں کو یا اپنی بیٹیوں کو، ایمان والی عورتوں کے پردہ کرے. اور جب ہم اللہ کے نبی کو کہتے ہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین جو زنین علیہ انہ من جلہ من جبنہ ہم نبی پاک حکم تو نہیں دیتے کہ آپ بیوی سے کے پردہ کریں ہم حکم کیسے دیں گے ہم اللہ کے حکم کو نقل کرتے ہیں تو بڑے کو خطاب کرنا اور ہوتا ہے اور بڑے کا خطاب نقل کرنا اور ہوتا ہے تو جب ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ایوہ النبی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں کرتے اللہ کے خطاب کو نقل کرتے ہیں اور جب وہ اذان سے پہلے السلام و سلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ نبی کو خطاب کرتے ہیں اور دور سے بڑے کو خطاب کرنا خلاف ادب ہے اور بڑے کی خطاب کو نقل کرنا یہ اہل ادب ہے اس لیے ہم تو خطاب نہیں کرتے ہم تو اللہ جل شانہ کے خطاب کو نقل کرتے ہیں اس پر میں طلبا کو سناتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں ہمارے کتب میں لکھا ہے ایک علمی لطیفہ الصلاۃ للہ والصلوات والطیبات اس کے اوپر ایک علمی لطیفہ لکھا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی مجلس میں تشریف فرماتے سبق جاری تھا ایک عربی بدو دیہاتی آیا اور اس نے آ کر حضرت امام اعظم کو وہیں پر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اب وابن او بے وابین کیا پوچھا اب وابن او بے وابین امام صاحب فرمایا بے وابین اس نے کہا بارک اللہ فی کا کما بارک فی لا ولا امام صاحب فرمایا آمین شاگردوں نے پوچھا حضرت اس نے جو سوال کیا ہمیں وہ بھی سمجھ نہیں آیا اور جو آپ نے جواب دیا ہمیں وہ بھی سمجھ نہیں آیا اس نے جو دعا مانگی ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ نے آمین کہا وہ ہمیں سمجھ آئی کہ آپ نے آمین فرمایا اس نے جو دعا مانگی ہمیں وہ سمجھ نہیں آئی حضرت امام اعظم تو وہی پر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التحیات دو قسم کا منقول ہے ایک التحیات جس میں واو دو ہے جو ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات دو واو ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والا ہے اور دوسرا التحیات وہ ہے جس میں واو تین ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات ظاہر جب دو واو ہوں گے تو نیکیاں بڑھ جائیں گی ایک واو ہو کر تو نیکیاں کم ہو جائیں گی اور دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس نے مجھ سے پوچھا اب وابن او بے وابین التحیات کون سے پڑھے دو واو والا یا ایک واو والا تو میں نے کہا بے وابین دو واو والا اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے اور میں نے مسئلے کا جواب دیا حضرت امام اعظم کو بولی پر رحمۃ اللہ علیہ تو خدا نے جیسے علم عطا فرمایا ایسے عقل بھی عطا فرمایا بڑی دور کی بات حضرت امام صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے عام بندے کی نگاہ وہاں تک جا نہیں سکتی پر میں اس نے مسئلہ پوچھا ہے بے وابن اور بے وابین تو میں نے جواب دیا ہے بے وابین التحیات دو واو والا پڑھو ایک واو والے کی بجائے پھر اس نے مجھے دعا دی ہے بارک اللہ فی کا کما بارک فی لا ولا اس نے قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا ہے قرآن کریم میں اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کا مشکات نفی اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے اور اس میں زیتون کا ذکر فرمایا اور قرآن کریم میں زیتون ایسا درخت ہے لا شرقیہ ولا غربیہ اس جیسا درخت مشرق میں بھی نہیں اور اس جیسا درخت مغرب میں بھی نہیں اس نے مجھے کہا بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا اللہ آپ کے علم اور ذات میں ایسی برکت دے جیسے اللہ نے زیتون والے درخت کو برکت دی ہے اس جیسا مشرق اور مغرب میں درخت کوئی نہیں تم جیسا مشرق اور مغرب میں تمام کو میں نے کہا آمین بارک اللہ فی کا کما بارک فی لا ولا لا شرقیہ ولا غربیہ حضرت امام صاحب نے فرمایا امام صاحب بہت بڑے آدمی تھے اور بہت بڑے آدمی کو سمجھنے کے لیے عقل بھی چاہیے اور دماغ بھی چاہیے جتنے بڑے وہ آدمی تھے ان کے مخالف اتنے ہی بڑے بدگمار اور بے وقوف ہیں اب حضرت امام صاحب کو سمجھنے کے لیے غیر متعلق کی عقل کافی نہیں ہے تو اس کے لیے تقلید والی نعمت اللہ تعالیٰ فرمائے تو پھر بات سمجھ آتی ہے اپنے عنوان سے بہت پختہ رہا کریں اور غیر متعلق سے نفرت کریں جیسے نفرت کرنے کا حق ہے جو صحابہ کرام کو اچھا نہیں سمجھتا ہم فلا اسے اچھا مان سکتے ہیں جو آئمہ کو اچھا نہ سمجھے ہم اسے اچھا سمجھ سکتے ہیں ہمارے بس میں نہیں ہے ہماری غیرت کا تقاضا ہے حضرت امام اعظم اللہ کے ولی ہیں اور جو اللہ کے ولی سے محبت نہ کرے ہم اسے کبھی محبت نہیں کر سکتے اور جو اللہ کے ولی سے پیار کرے ہم اس کے غلام ہیں ہم اس کے نوکر ہیں اس لیے اپنے دل میں غیر مقلیت کی نفرت کو جگہ دیں محبت کو جگہ مت دیں آپ کا رشتے دار ہو آپ کا بھائی ہو، آپ کا قریبی ہو، رشتے اگلے مقامات پر ہیں، عقیدے کے اندر انسان کو کبھی بھی لچک پدابی پیش نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمزوریاں دکھاتے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے اکابر کاشف اور شہدا بنائے۔ اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، امام آل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ یہ فتنہ غیر متعلق۔ حضرت شیخ فرماتے تھے کہ سب سے بڑا فتنہ یہ فتنہ غیر متعلق نیت کا ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے اور ہم فتنے کو فتنہ ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک ہمیں فتنے کو فتنہ سمجھ کر اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے گزارش ہے اپنے ناموں میں ان کا بھرپور تعاقب کیا کرو، نہ آپ کی مساجد میں آئے قطر ان کو چندہ مت کرنے دو، قطر حرام ہے ان کو ایک روپیہ دینا بھی، جہاد کے نام پہ اپنی دولت کو برباد مت کرنا، جو آپ دے چکے ہیں اب اس کی فکر کریں، ان کے پیچھے نماز قطر مت پڑھے، جو نمازیں پڑھ چکے ہیں وہ نمازیں لٹائیں، ان سے اپنے تعلقات کبھی نہ جوڑیں اور ان سے دور رہنے کی اور بچنے کی بھرپور کوشش کریں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں اگر غلط مسئلہ بتا دوں، میں قیامت کے دن اللہ کے جواب دے ہوں، میں کیوں غلط مسئلہ کو بتا کے اپنی آخرت اور قبر برباد کروں گا؟ اس دور میں ایسے مسئلے بتانے پر بہت بڑا جگر چاہیے، لوگ ایسے بندے کو بہت پسند کرتے ہیں جو ہر کسی کو قریب لانے کی کوشش کرے، ہم بھی لاتے ہیں لیکن وہ قریب آنے کے لیے تیار تو ہو نا، ہم ایسے قریب نہیں لا سکتے کہ ہمارے مشائخ کو گالیاں بھی پکے اور ہم اٹھ اٹھ کے سینوں سے بھی لگائیں، ایسا ہم سے نہیں ہوتا۔ اللہ ہم کی اور حفاظت فرمائے، مروت اور مدارت وقتی چیزوں پر آرت کی جائے۔ خیر نمبر ایک، میں نے کہا کل انما انا بشر، ایک بات میں نے بتائی، کل انما انا بشر مثلکم، یہ کلام اللہ کا ہے، جب اللہ فرمائے تو نبی کو حکم دیتے ہیں، اے نبی آپ فرمائے انما انا بشر مثلکم، آپ فرماؤ اس کو کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں تم جیسا، لیکن مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے، یوحا الیہ انما یوحا، میرے اوپر وحی آتی ہے اور تمہارے اوپر وحی نہیں آتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن بشر وحی والے، ہم بشر ہیں بغیر وحی والے، اور وحی اور غیر وحی میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو پہلا مسئلہ لفظ قل پہ میں نے عرض کیا، اللہ نبی کو حکم دیتے ہیں، اور جب ہم قل کہتے ہیں ہم نبی کو حکم نہیں دیتے بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کو نقل کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہے، اے میرے پیغمبر آپ اعلان فرمائیں کہ میں بشر ہوں۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے رسول کو اس جن سے پیدا کیا جو ہماری جن ہے، ہم اپنے اعزاز کو چھوڑ نہیں سکتے، اپنے اعزاز کو قربان اور قبول، اپنے اعزاز کو قبول کرتے ہیں، بس قسمت ہے وہ لوگ اس اعزاز سے محروم ہیں، اور امت کو کہتے ہیں نبی پاک کو بشر نہ کہنا، بشر تو تم ہو، ظالم یہ تمہاری اعزاز ہے کہ ہم بھی بشر ہیں اور ہماری جن سے بشر میں سے اللہ نے تاج نبوت عطا فرما کے رسول اللہ کو بھیجا ہے، اپنے اعزاز کو بلا کو بندہ ختم تھوڑے کرتا ہے، یہ تو خوشی کی باتیں ہیں۔ لیکن جو میں جو مضمون سمجھانا چاہ رہا ہوں، اصل میں لوگوں کو شبہ یہ پڑتا ہے، بشر وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے، بشر وہ ہے جو نلائکیاں کرتا ہے، بشر وہ ہے جو خون خرابہ کرتا ہے، بشر وہ ہے جو ایسا اور ایسا ہے، اس سے شبہ پڑتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں نبو پاک تو ایسے نہیں ہو سکتے نا، بھائی ہم بھی کہتے ہیں لیکن بشر اور بشر میں فرق ہے، بشر اور بشر میں فرق ہے، پیچھے کھڑا مقتدی ہے، آگے کھڑا امام ہے، دونوں انسان ہیں لیکن امام اور مقتدی میں کوئی فرق نہیں ہے، جس نے جنا وہ ماں ہے اور جو جنم کرایا وہ بیٹا ہے، تو بتاؤ ماں اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے، جو پڑھائے وہ استاد ہے، جو پڑھے وہ شاگرد ہے، دونوں انسان ہیں لیکن استاد اور شاگرد میں کوئی فرق نہیں ہے، جس کا کلمہ پڑھا وہ نبی ہے اور جس نے کلمہ پڑھا وہ بیٹا ہے، تو باپ اور بیٹے اگر جسمانی ہو تو فرق ہے، باپ اور بیٹا روحانی ہو تو کوئی فرق کیوں نہیں ہے، اتنی اتنی باتیں پھر بدل جانا اور اتنی باتیں بدل جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ دیا تو ہی کر دی ہے، یہ تو ہی نہیں ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، میں نبی آپ اپنی زبان سے اعلان فرماؤ انما انا بشر مثلکم، ایک بات یہ نشید فرما رہے، ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ عقیدہ نظریہ ہے، ایک پیغمبر کی ذات ہے، ایک پیغمبر کا وصف ہے، ذات کے اعتبار سے حضور بشر ہے اور وصف کے اعتبار سے حضور نور ہے، ذات کے اعتبار سے بشر ہے اور وصف کے اعتبار سے نور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں تو نور بھی ہیں، ذات کو دیکھے تو بشر ہیں اور اگر تو صاحب کو دیکھے تو نور ہے. آپ نے دیکھا نا کبھی بسا لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے حضرت کو دیکھو کیسا نورانی چہرہ ہے, فلاں کو دیکھو کیسا نورانی چہرہ ہے. اب نورانی چہرہ کا معنی کیا ہے؟ اوپر کا چہرہ نور کا ہے اور نیچے کا جسم مٹی کا ہے, یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے. مطلب یہ ہے اس نے جو نورانی اعمال کیے ہیں ان نورانی اعمال کا اثر اس کے چہرے پر نظر آ رہا ہے. نور کا مطلب اتنا ہی ہے نا. اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات کے اعتبار سے بشر مانتے ہیں اور وصف کے اعتبار سے نور مانتے ہیں. حضرت علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی پہ میں نے اس موقع پر بڑا بہترین نقطہ ارشاد فرماتے ہیں, قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اللہ پاک نے دو اشارے کیے, اشارت الی جہت مشارکتہ صلی اللہ علیہ وسلم للناس, و نمبر ایک. نمبر دو فرمایا جہت امتیاز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایک اللہ پاک نے مشارکت بیان فرمائی ہے کہ جس میں لوگ اور نبی برابر تو نہیں شریک ہے اس میں. نمبر دو ایک ایسا وقت جس میں نبی اور لوگ آپس میں ممتاز ہے. انما انا بشر مثلکم, اس میں تو دونوں شریک ہیں کہ یہ نبی بھی بشر تو امتی بھی بشر, بشریت تو دونوں شریک ہیں. دوسرا کیا اشارہ کیا؟ یوحا الیہ, اس میں نبی امت سے ممتاز ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے اور امتی پر وحی نہیں آتی. یہ دو باتیں کیوں ہیں؟ علامہ روسی نے بہت پیاری بات لکھی ہے, فرماتے ہیں بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اس میں شرکت کیوں ہے نمبر ایک, اور نمبر دو وہ دوسری چیز کے اندر ان کا امتیاز کیوں ہے. فرماتے ہیں فلولا تلک المشارکہ لما حصلت الافاضہ, لولا تلک المشارکہ لما حصلت الافاضہ ولولا ذلک الامتیاز لما حصلت الاستفاضہ. عجیب جملہ فرمائے, سمجھے ذرا. یہ جملہ میں نقل کرتا ہوں طلباء علماء کے لیے, ان کا ذوق ہوتا ہے عربی جملوں کا. علامہ علوسی فرماتے ہیں فلولا تلک المشارکہ لما حصلت الافاضہ ولولا ذلک الامتیاز لما حصلت الاستفاضہ. کیا مطلب؟ فرماتے ہیں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, توجہ رکھنا, اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشر نہ ہوتے تو یہ بتاؤ امت کو فائدہ پہنچاتے کیسے؟ اگر بشر نہ ہوتے امت کو فائدہ پہنچاتے کیسے؟ نبی پاک فرماتے ہیں روزہ رکھو, لوگ کہتے ہیں بھوک لگتی ہے, تو حضور پاک فرمائے مجھے تو بھوک لگتی نہیں ہے میں تو فرشتہ ہوں, تو لوگ کہتے ہیں آپ کو تو بھوک نہیں لگتی اس لیے روزہ رکھتے ہیں, ہمیں تو بھوک لگتی ہے ہم روزہ کیسے رکھیں؟ تو فرمایا تمہیں بھوک لگتی ہے تو دیکھو مجھے بھی لگتی ہے, تمہارے پیٹ پر ایک پتھر ہے تو میرے پیٹ پر دو پتھر ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اتنی جہاد میں جاتے ہیں, اگر جہاد کو مارے تو آپ کو تو زخم آنا ہی نہیں ہے, زخم آ گیا تو درد ہونی ہی نہیں ہے, تو آپ کچھ نہیں جاتے ہم کیوں جائیں؟ ہمیں تو زخم بھی آئے گا اور درد بھی ہوگی. اللہ کے نبی کو خدا نے بشر بنایا کہ جیسے تمہیں دکھ آتا ہے میرے نبی کو آتا ہے, تمہیں تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر کیوں بنایا؟ تاکہ امت سے استفادہ, امت کے لیے استفادہ حاصل کرنا آسان ہو. اگلی بات فرمائی فلولا ذلک الامتیاز لما حصلت الافاضہ, فرمایا اور اگر نبی اور امت میں کوئی فرق نہ ہوتا تو لوگ امت سے فائدہ حاصل کرتے ہی نہ, کہتے جیسے یہ ہیں ایسے ہم ہیں, ہم ان میں فرق ہی کیا ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں, ان پر وحی آتی ہے تو پر نہیں آتی, لہذا تم پیغمبر سے فائدہ حاصل کرو. بات سمجھ گئے؟ اس لیے اللہ پاک نے بشر بنایا ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے, اور جو وحی نور ہوتا ہے اس لیے پیغمبر کی ذات پر اور صاحب نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے اس وحی کے ثمرات اور افراد کی وجہ سے. وحی نور ہے نا, تو جب وحی نبی پر آئے گی اور قلب اثر پر آئے گی پورے جسم میں اصل خلاصہ انسان کا دل ہوتا ہے. اس لیے حدیث مبارک میں ہے نا کہ دل میں ایک ٹکڑا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے پورا بدن ٹھیک ہے, اگر وہ خراب ہو جائے پورا بدن بگڑتا ہے. اللہ وحی القلب, فرمایا وہ دل ہے, اصل دل ہے, اور وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آتی ہے, نبی کی آتی ہے قلب پر نہیں آتی ہے. اصل دل ہے, جب وہ قلب نورانی ہوتا ہے اور اس قلب کے نورانی ہونے کی وجہ سے پیغمبر کی آنکھ بھی نورانی ہے, پیغمبر کے ہاتھ بھی نورانی ہے, اور پیغمبر کا وجود ہے اصل نورانی ہے. لیکن اصل تو اس کا قلب اور بدن وہ بشری ہوتا ہے, اس پہ وحی آنے کی وجہ سے نورانیت کے اوصاف کا غلبہ بھی ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ذات کے اعتبار سے نبی بشر ہے اور اوصاف کے اعتبار سے پیغمبر نور. تیسری اور آخری بات, اللہ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا اشرک بعبادت ربی احدا. تم میں سے جو شخص اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے, اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, تو وہ کیا کرے؟ فرمایا اس کا اہتمام کرے. فمن قال یرجو لقاء ربه, تو اہتمام کس بات سے کرے؟ فلیعمل عملا صالحا, نمبر ایک وہ نیک عمل کرے, نمبر دو ولا یشرک بعبادت ربه احدا, اپنے عمل کے اندر ریا شامل نہ کرے, اپنے عمل کو خالص رکھے. یہ بات بڑی سمجھ نہیں کی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. جو بندہ اللہ سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کی سمجھتا ہے مجھے اللہ سے ملنا ہے, وہ دو کاموں کا خیال کرے. اصل یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کرے اصل, اور نمبر دو اپنے نیک اعمال میں ملاوٹ نہ کرے, ریا شامل نہ کرے, اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرے. اتنی بات اللہ نے فرمائی. یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ پہلے یہ سمجھنے کہ نیک اعمال کی بات کیوں کی ہے. دیکھیں جب بھی آدمی کسی بڑے کے پاس جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑے کے پاس کیوں جا رہا ہوں, پتا ہے نا میں بڑے کے پاس کیوں جاتا ہوں, اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس بڑے کے پاس میں جاتا ہوں یہ بڑا کس بات سے خوش ہوتا ہے, میں نے بڑے سے کچھ چیز دینی ہے تو کس سے خوش ہو کر یہ مجھے دے گا, اس کی مزاج کا پتا ہو, پھر بندہ بڑے کے پاس جاتا ہے, ورنہ بڑے کے پاس نہیں جاتا. کائنات میں اللہ کی ذات سے بڑا کون ہے؟ سب کچھ تو اللہ سے لینا ہے, دنیا میں بھی, قبر میں بھی, اور حشر میں بھی. اور پھر میں جس کا ہی ارادہ ہو اور یہ سمجھ تو اس نے خدا سے ملنا ہے, پھر وہ نیک اعمال کا خیال کرے. کیوں؟ اللہ رب العزت نیک عمل سے خوش ہوتے ہیں اور برے عمل سے ناراض ہوتے ہیں. جب خوش ہوتے ہیں عطا فرماتے ہیں, اور جب ناراض ہوتے ہیں عطا ضرور کرتے ہیں. اگر خدا کی عطا چاہتے ہو تو برے عمل کو چھوڑو اور نیک عمل کے اوپر آ جاؤ. نمبر ایک, ہمیں نیک عمل کا استعمال کرنا چاہیے, عمل صالحہ. اور نیک عمل کیسے کسے ہیں؟ اس کی سب سے آسان تفسیر, سب سے آسان تعبیر اور سب سے آسان معنی عمل صالحہ کا یہ ہے, ایسا عمل جو سنت کے مطابق ہو. سب سے آسان ترجمہ, نیک عمل وہ عمل ہوگا جو سنت کے مطابق ہو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر اللہ سے ملنے کا ارادہ ہے تو پھر سنت اعمال کا خیال کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو ہمارے مسنونہ کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ فرما دی ولاشر کو بے بات طرف نہیں احاطہ, لازمی شرک نہ کرے. میں نے اس کا معنی کیا کہ ریا نہ کرے, اصل تو شرک نہ کرے ہے. حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ یہاں دونوں باتیں ارشاد فرماتے ہیں, ولا اشرک بعبادت ربی احدا, فرمائے اشراکا جلیا کما فعلہ الذین کفروا بآیات ربہم بلکہ. نمبر ایک, کھلا شرک نہ کریں جیسے مشرک اور کافر کرتا ہے. وہ اشراکا خفیا کما فعلہ اہل الہوا, فرمائے ہاں نہ تو کھلا شرک کرے اور نہ چھپا شرک کرے, کہ جس طرح ریاکار شرک کیا کرتے ہیں. ایک شرک جلی ہے اور ایک شرک خفی ہے. شرک جلی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنانا. اور شرک خفی یہ ہے کہ اعمال میں اللہ کے لیے عمل بھی کرے اور ساتھ اوروں کی نیت بھی کرے. حدیث مبارک میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے, مستدرک الصحیح ہے, میرے روایت موجود ہے. مستدرک الصحیح کس کتاب کو کہتے ہیں؟ ایک کتاب ہے صحیح بخاری, ایک کتاب ہے صحیح مسلم. امام بخاری کچھ شرائط ہیں, ان شرائط کے مطابق حدیثیں لائے. حضرت امام مسلم کی کچھ شرائط ہیں, ان شرائط کے مطابق حدیثیں لائے ہیں. اور بعض ایسی حدیثیں جو ان کی شرطوں کے مطابق تھی اور یہ نہیں لا سکے, امام حاکم نشاپوری نے ایک کتاب لکھی ہے مستدرک کا صحیح ہے, جو ان دونوں کی شرائط کے مطابق تھی لیکن ان دونوں میں نہیں تھی. انہوں نے جس کتاب میں جمع کیا ہے اس کتاب کا نام ہے المستدرک الصحیح ہے, تاکہ پتہ چلے یہ کتاب کس معیار کی اور کتاب ہے کیسی, جس کا میں نے حوالہ دیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اور امام حاکم, یہ محدثین کا ایک اصطلاحات ہے, ایک ہوتا ہے حافظ, ایک ہوتا ہے حجت, اور ایک ہوتا ہے حاکم. حافظ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس آدمی کو ایک لاکھ حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد ہو. اور حجت کسے کہتے ہیں؟ جسے تین لاکھ حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد ہو. اور حاکم اسے کہتے ہیں جسے ساری حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد ہو. ایسا امت کو ابھی تک ایک ہی آدمی پیدا ہو جس کو ساری ایسی سند متن کے ساتھ یاد ہے, اس کی کتاب کا نام مستدرک الصحیح ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جہاد کرتا ہوں خالص اللہ کے لیے, ساتھ یہ بھی دل ہوتا ہے کہ لوگ مجھے بہت غریب سمجھیں. جہاد تو اللہ کے لیے کرتا ہوں لیکن یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے بہت دلیر سمجھیں. اس پر قرآن کی آیت اتری ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ وَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اگر اللہ سے ملنا ہے تو پھر اپنے عمل میں کسی کو شریک نہ کرو, عمل خالص اللہ کی ذات کے لیے کرو, عمل خالص اللہ کی ذات کے لیے کرو, پھر اس کے اندر ریا کو شامل مت ہونے دو. لیکن ایک بات تھوڑی دیر نشین فرما لے, آدمی عمل کو اللہ کے لیے کرتا ہے اور کبھی کسی کو پتا چل جائے اس پر پتا خوش بھی ہوتا ہے. یہ خوش ہونا, اس ریا خوش ہونا, یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے. جامع ترمذی میں روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں گھر میں چھپ کے نماز پڑھتا ہوں. میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں کہ گھر میں چھپ کے اپنے مصلے پر نماز پڑھتا ہوں, اچانک باہر سے بندہ میرے گھر میں آتا ہے, وہ جب مجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں, اس کو بھی نماز سے پتہ چلا ہے یہ شرک تو نہیں ہے, یہ ریا تو نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا اس پر اللہ تمہیں دو اجر عطا فرمائیں گے, ایک اجر چھپ کے نماز پڑھنے کا اور ایک اجر کھلے اعلانیہ عمل کرنے کا. اس پر تمہیں سر اور اعلانیہ دونوں کا اجر ملے گا. کیوں؟ جب تم نے نماز شروع کی تھی تو لوگوں کے لیے نہیں خالص اللہ کے لیے تھی, جب کسی کو عمل کا پتہ چل گیا ہے تو تم اس پہ خوش ہو. جو یہ ریا کی ہے یہ اخلاص کے خلاف ہی نہیں ہے اور اس کو ریا نہیں کہتے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بس اوقات بندہ کہ دینی کام کرتا ہے اور اس کے دینی کام کی شہرت ہوتی ہے, پھر دینی کاموں کا اس کو پتہ چلتا ہے یعنی شہرت ہوتی ہے اور پھر لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا فرمایا تلک عاجلت بشرى المؤمن, یہ مومن کا نقد کے نام ہے جو خدا نے اس کو دنیا میں عطا کیا ہے, کام اللہ کے لیے دیا تھا اور لوگ اس کے کام پر سارے اس فکر سے. اس لیے اس کو ریا نہیں کہتے. ان دونوں میں جو جمع کیا ہے تفسیر مذہبی میں ساری نہ تفسیر قرطبی میں الجامع الاحکام القرآن میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں حدیثوں کو جمع کر کے سارے اس کا انصاف کر دی. پر میں ریا کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی عمل کرے تو بے شک اللہ کے لیے کرے اور ساتھ یہ بھی خواہش ہو کہ لوگ دیکھیں, یہ ریا ہے, یہ ریا ہے. نمبر دو, آدمی عمل خالص اللہ کے لیے کرے اور اللہ اس عمل کو شہرت دے دے, پھر جب اس کو عمل کا پتہ چلے خوش ہو, یہ ریا نہیں ہے, یہ خلاص ہے. یہ اس پر خوش ہے کہ اللہ پاک نے میرے عمل کو قبول فرما لیا. حکیم الامت مولانا اشرف علی ثانوی نبر المرکز ہو حضرت کے وہ خلیفہ مجاز جو دنیا میں سب سے آخر میں فوت ہوئے حضرت مولانا ابرال گھردوئی رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے شیخ عارف اللہ اختر مولانا شاہ کی محمد اختر دامت برکاتوں کے شیخ ہے, اور شیخ تھے سب سے آخر میں حضرت ثانوی یہ خلیفہ تھے جو دنیا میں انتقال کر گئے. میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی زیارت کی ہے حضرت مولانا ابرال گھردوئی رحمۃ اللہ علیہ, بلکہ میرا خیال ہے کہ شاید دنیا میں بہت کم ایسے بندے گرے چنے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, حضرت ہمارے حکیم اکثر صاحب دان برکات مشیخ بھی تھے اور مفتی رشیدہ جامع رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. یہ دونوں, یہ سپر ہائی وے جو کراچی سے حیدرآباد روڈ نکلتا ہے, کراچی سے باہر جا کر یہ 90 سال میں جب میں تھا تو اس وقت میں وہاں خانقاہ ڈالستا کراچی میں تھا, فجر کے بعد بیٹھا تھا تو ساتھ مفتی عبدالعزیز سر فرمایا میں اس کو بھی ساتھ لے لو. دو گاڑیاں وہاں سے چلی, اب دو گاڑی میں کتنے بندے ہوں گے, دو کاروں میں کتنے بندے بیٹھے ہوں گے, تو مولانا ابرار گھردوئی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے تو مفتی رشید احمد لدھیانوی اور حکیم صاحب دامت کاظم دونوں نے پھر نوٹ اور رخ دکھایا, گتکا چلا کے سکھایا کہ ڈرنا کیسے چلاتے ہیں. یہ بنوٹ بھی کہتے ہیں نا گتکا چلانے کو, حضرت مولانا لدھیانوی مفتی رشید احمد صاحب نے سکھایا, حضرت حکیم صاحب نے سکھایا. تو میں نے کہا یہ منظر دیکھنے والے دنیا میں بہت کم ہوں گے کہ دو بزرگ گاڑیاں چلا کے دکھا رہے ہوں, اگر ہم دو ہی کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. ہم تو اس ذرافت کو خوش نبی کو دین کے بالکل خلاف سمجھ لیتے ہیں. حضرت حضوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ان کے مرید نے خط لکھا, میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں خط لکھنے کا اہتمام کیا کرو. وہ سب لوگ کہتے ہیں ہم بیعت کیے ہوئے ہیں, سال گزر گیا فرق ہی نہیں پڑا. فرق پڑے گا کیسے بھائی؟ فرق تو تب پڑے گا جب بندہ اپنا مرض بتائے گا اور ڈاکٹر سے علاج کرائے گا. آپ مرض ڈاکٹر کو بتائیں نا تو ڈاکٹر غیب تو نہیں آتا کہ آپ کو گولیاں دیتا پھر. جو بندہ ڈاکٹر کو اپنا مرض نہیں بتائے گا ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا کیسے؟ جو بندہ مریض ہونے کے باوجود اپنی کمزوری شیخ کو نہیں بتائے گا بتاؤ کمزوری کا علاج ہوگا کیسے؟ یہ تو نہیں کہ مہینے بعد آیا ویسے دیکھ بیٹھا بیان سنا اور چلا گیا اور کہ جی میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا, یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ حضرت حکیم صاحب دامت کا تو فرماتے ہیں کہ میں کند و اعظم گیا تو وہاں جا کے مجھے ساتھیوں نے کند و اعظم میں لے گئے اور جہاں پیمنٹ کاری ہوتی تھی مجھے وہ دکھایا, انہوں نے دکھایا جی یہ بالکل عام ہے اور ہم نئے سائنسی طریقے سے اس کے آم کو لگڑ آم بناتے ہیں, جیسے ہمارے پیمنٹ کاری کلم کاری ہوتی ہے تو فرمایا انہوں نے مجھے دکھایا یہ سادہ آم ہے ہم نے لکڑے آپ کو لیا اور زبردست رسی سے بندوقی سے باندھ لی ہے اب یہ اگلا آم ہوگا وہ لکڑا آم ہوگا ہم نے اس کو قلم لگا دی ہے اور پیمنٹ کاری کر دی ہے حضرت فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ تم اتنی باندھ کے مضبوط رسی کیوں باندھتے ہو انہوں نے کہا کہ مضبوط رسی نہیں باندھیں گے کچھ کھلا رہ جائے گا تو پھر اس لگڑے آم کی جو خاصیت ہے اس آم کے اندر منتقل نہیں ہوگی حضرت فرماتے ہیں میں فوراً ان سے کہا کہ بالکل جس طرح لگڑا آم بنانے کے لیے آم آم کے ساتھ مضبوطی سے باندھنا پڑتا ہے درمیان میں کھلا نہ ہو ورنہ لگڑے آم کی خاصیت منتقل نہیں ہوتی اسی طرح مرید اپنے آم کو شیخ کے ساتھ مضبوطی سے نہ باندھے تو شیخ کی نسبت بنا کے اندر کبھی منتقل نہیں ہوتی نہ شیخ کا درد منتقل ہوتا ہے نہ شیخ کا ذوق منتقل ہوتا ہے نہ شیخ کی فکر منتقل ہوتی ہے ہم ایک مہینے بعد رہتے ہیں درس سنتے ہیں چلے جاتے ہیں مجھ سے نکل ہوتی ہے نکل جاتے ہیں پھر نہ خط لکھیں گے نہ رابطہ کریں گے نہ مرض بتائیں گے نہ مجلس میں آ کر بیٹھے تو بتاؤ کس سے انسان کی صلاح تو نہیں ہوتی نا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مرید نے خط لکھا مرید سے کوئی کپڑے کا یا کوئی کام کرتا تھا دکان پہ اس نے کہا حضرت میں دکان پہ ہوں تم تو مجھ سے بیٹھ جاؤ عبد الرحمان چلو چلو چلو چلو تو مرید نے کہا جی میں بیٹھا ہوتا ہوں اور کاروبار کرتا ہوں تو بعد میں ہمت بھی ہوتی ہے زبان چلتی رہتی ہے میں کیا کروں حضرت فرمایا کہ تم ایسا کرو اپنے ہاتھ میں تسبیح کرو جب گا کے جائے تو پھر تسبیح پڑھنا شروع کر دیا کرو اس نے پھر مجھے خط لکھا کہ جب میں تسبیح پڑھتا ہوں تو دل میں خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے بہت نیک سمجھیں گے حضرت فرمایا کہ تم اس میں خوش ہو تو لوگ سمجھیں بہت برا ہے اس میں خوش ہو جواب سمجھ آ گیا نہیں آپ بتاؤ جماعت اس بات پر خوش ہے کہ لوگ آپ کے بہت برے آدمی ہیں بھیا سب سے خالص اللہ کے لیے پڑھو اگر اس پر لوگ کہتے ہیں نیک ہے تو اللہ کا انعام ہے آپ لوگوں کے لیے تھوڑی تسبیح پڑھتے ہو آپ پگڑی باندھو اللہ کے لیے لوگ کہتے ہیں نیک ہے تو اللہ کا انعام نوازے پڑھو اللہ کے لیے لوگ کہتے ہیں اچھا آدمی ہو تو خدا کا انعام اس لیے ایک ہوتا ہے اللہ کے لیے عمل کرنا اور ساتھ لوگوں کو دکھانے کی نیت کرنا یہ تو شرک خفی ہے اور ریا ہے اللہ ہم سب کو ریا سے محفوظ کرنا اور ایک ہوتا ہے خالص اللہ کے لیے عمل کرنا اور اس عمل کے بعد لوگ تعریف کریں کہ بہت اچھا آدمی ہے تو یہ تو دنیا بھر میں تعریف ہوتی ہے انبیاء کی تعریف ہے صحابہ کی تعریف ہے اولیاء کی تعریف ہے سب کی تعریف ہے فرق اتنا ہے کہ جب آدمی کی تعریف کی جائے ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میرا کمال ہے اور ایک سمجھتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے جب سمجھے میرا کمال ہے اب نقصان ہے اور جب سمجھے اللہ کا فضل ہے تو پھر اللہ کی عطا ہے اس پر بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے تو میں نے تین باتیں یاد کی ہیں تینوں دن نشین ہوگی نمبر ایک احمد السلام علیہ النبیوں میں اللہ کے نبی کو خطاب نہیں کرتے خدا کا خطاب نقل کرتے ہیں آل بدت یا رسول اللہ کہہ کے رسول اللہ کو خطاب کرتے ہیں بڑے کو خطاب کرنا ادب کے خلاف اور بڑے کا خطاب نقل کرنا عین ادب نمبر دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بشر ہے اور اپنے اصاف کے اعتبار سے نور ہے اس لیے جہاں قرآن نے بشر کہا ہم بشر مانتے ہیں ذات کے اعتبار سے اور جہاں قرآن نے نور کہا ہم نور مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اوصاف کے اعتبار سے اب دیکھو اتنا مرتدل مذہب دنیا کو مل چکا ہے کسی آیت کا بھی انکار نہیں ہوتا اور کسی آیت کو چھوڑتے بھی نہیں نمبر تین اللہ سے ملاقات کا ارادہ ہے ملاقات تو ہے ہی ان شاء اللہ نہ ارادہ کریں تب بھی ہے اگر ارادہ ہو تب بھی ہے اللہ سے ملنا ہے تو پھر نیک اعمال کا استعمال کریں اپنا مزاج بنائے نیک اعمال کرنے کا اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے اللہ ریا سے محفوظ رکھے ریا سے محفوظ ہونے کے کئی نسخے لیکن سب سے دوسری نسخہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا بندے کا دیا نسخہ اور ہوتا ہے مجھے کا دیا اور ہوتا ہے حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلیفہ تھے اور حضرت ہمارے شیخ جو مقصد تھا پرکاش ان کا چونکہ بیعت کا تعلق پھولپوری سے تھا ان کی وفات کے بعد ہردوئی سے تھا سر پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی خدمت ہمارے شیخ نے کی ہے اتنی خدمت شاید کسی اور مرید نے کی حضرت بہت بڑا عالم ہونے کے باوجود یہ میں خصوصاً متخصصین سے اپنے علماء سے کہتا ہوں عوام کو تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے جتنے کی میری خدمت کرنی ہی نہیں ہے جب سے کرنی ہے طلبہ علماء نے کرنی ہے یہ اللہ کے بندے تو خدمت کرنا تو ہی سمجھتے ہیں مدارس اور مساجد کی الحکیم اقصد دامت پر جاتا ہوں حضرت ہردوئی کی خدمت کرتے اور کتنی خدمت کی ہے آپ اندازہ فرمائیں حضرت نے لگوٹ کسا ہوتا بنیان پھیلی ہوتی اور حضرت ہردوئی کے لیے کبھی دعا بنا رہے ہیں کبھی شربت بنا رہے ہیں کبھی اس کے لیے کوئی معجون تیار کرتے ہیں حضرت نے پھر کتاب لکھی مار پہ مسئلے مسئلے مولا روح کی شرح حکیم اقصد صاحب نے اور تقریب کے لیے بھیجی ہے مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ. بنوری فرماتے ہیں جب میرے کے پاس کتاب پہنچی تو مجھے اب پتہ چلا کہ حکیم اختر مولوی ہے. میں سمجھتا تھا پھول پوری کا نوکر ہے. میں سمجھتا تھا کہ مولانا پھول پوری کا نوکر ہے. مجھے اب پتہ چلا کہ مولانا حکیم اختر تو مولوی نہیں ہے جس نے کتاب لکھی. یہ ہمارے اکابر اور مشائخ کا مزاج ہے. جب تک یہ مزاج خدمت کا نہ بنے انسان کچھ ملتا ہی نہیں. میں علماء سے بار بار کہتا ہوں پڑھنے کا وقت گزر جائے تو پھر کوشش کرو خوش صاحب خدا خدمت کا موقع عطا فرمائے. اور خدمت سے جو چیزیں منتقل ہوتی ہیں اللہ کو ہے وہ کتابوں کے پڑھنے سے منتقل نہیں ہوتی. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہماری خواہش ہوتی ہے بس عالم بنے ہیں آج خطیب ہو اور دنیا میں ہمارا نام چل جائے. ایسے تو نہیں ہوتا. آدمی اگر دو چار رگڑے کھا لے اس میں کتابت نکھر جاتی ہے اور تجربات سے فائدہ ہوتا ہے. اللہ بہت عطا فرماتے ہیں. ہماری بہرحال خواہش ہے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے توفیق عطا فرمائے. تو میں حضرت مولانا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ سنانے لگا تھا. حضرت ایک عالم بدعت تھا جو مرید ہوا بدعت سے توبہ کی. جب مرید ہوا تو اس نے حضرت سے عرض کیا کہ ہمارے یہاں درود تاج اور درود ماہی ہوتا ہے تو کیا میں درود تاج پڑھ لیا کروں؟ ہمارے شیخ کے شیخ کا جواب سنیں. ہمارے تو زیادہ بھی بنتے ہیں. شیخ کے شیخ کا جواب سنیں. فرمانے لگے ایک درود وہ ہے جو مولویوں نے بنایا ہے اور ایک درود وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. کون سا درود مناسب ہے؟ اس نے کہا جی رسول اللہ والا. اور میں درود تاج مولویوں نے بنایا ہے اور اللہ صلی اللہ محمد اللہ کے نبی نے بتایا ہے. اس نے کہا جی بس میں مولوی صاحب یہی پڑھا کروں گا. یہ صاحب میں اسی کو پڑھوں گا. تو میں دیکھے نا کتنا پیارا اس کا حل بیان فرمایا. اور بدعت بھی چھوڑ گئی ہے اور مسنون دعا کے اوپر بھی مسنون درود پر آ گیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی کہ صدیق مجھے اپنی امت میں شرک خفی اور ریا کا بڑا ڈر. مجھے بہت ڈر. اور یہ شرک خفی پتہ ہے کہ دل میں آتے آتا ہے جیسے رات کی تاریکی میں چیوٹی پتھر پہ چلتی ہے پتہ نہیں چلتا. اس طرح شرک بندے کے دل میں آتا ہے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا. حضرت صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ مال مخرج منہا. حضور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ پر میں صدیق بچنے کا طریقہ یہ کہ یہ دعا پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ پڑھو اللہ ریا سے بچا لے گا. یہ تو بہت آسان ہے نا. اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. صدیق یہ پڑھا کرو اللہ تمہیں شرک خفی سے اور ریا سے محفوظ رکھ لے. اللہ مجھے بھی ریا سے بچائے. اللہ آپ کو بھی بچائے. اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی پونجی لے کر اپنے دربار میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اثر ہو کہ اعمال میں لگے رہے اور اعمال کے باوجود قیامت کو دنیا بڑھے کہ تم نے اعمال اللہ کے لیے نہیں کیے بلکہ غیر اللہ کے لیے کیے تھے. اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ قیامت کے دن تو اللہ پاک شہید سے پوچھے گے کیا کیا تھا. جو کہ اللہ سے راستے میں قتل ہوا تھا. اللہ فرماتے جھوٹ بولتا ہے. وہ تو اس لیے تھا کہ لوگ بہت دلیر ہیں. لوگوں نے کہہ دیا ایک سوچ ہے مجھے جہنم میں ڈال دو. اللہ عالم کو کھڑا کریں گے سوری کیا کیا. تو کہے گا اللہ میں نے دین سیکھا دل نہیں سکھاتا رہا. اللہ فرمائے گی جھوٹ ہے. یہ اس لیے تھا لوگ بہت بڑا عالم ہے. لوگوں نے کہہ دیا جہنم میں ڈالو اس. پھر ایک کو بندہ کھڑا کریں گے تو نے کیا کیا. کہے گا اللہ جتنا آپ نے دین دیا مال آپ نے بہت دیا میں نے دین کے آپ شعبے میں خرچ کیا ہے. اللہ فرمائیں گے جھوٹ ہے وہ میرے لیے خرچ نہیں کیا تھا. اس لیے تھا کہ لوگ سخی ہے. لوگوں نے کہہ دیا ہے لہٰذا اس کو جہنم کے اندر ڈال دو. اب دیکھو شہید کتنا بڑا آدمی ہے وہ بھی جہنم ہے. سب کتنا بڑا ہے عالم کا کتنا بڑا مقام ہے لیکن ریا کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے. اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے. اس لیے ہم نے ابھی تک تو اپنے مدرسے میں ایک اضافہ رکھا ہے. اللہ غربت کی وجہ سے ایسا دن نہ آئے کہ ہمارا ضابطہ ٹوٹ جائے. اللہ دولت طرح فرمائے. اللہ فقر سے محفوظ رکھے. اللہ عافیت سے دین کی خدمت لے. ہم کسی بھی دینے والے کا نہ نام بتاتے ہیں اور نہ ہی کسی کے نام پہ کمرہ بناتے ہیں کہ فلاں نے بنایا. بالکل نہیں بناتے. ہم کہتے خالص اللہ کے لیے دو انشاءاللہ تمہارے ماں باپ کا کمرہ بن جائے. اگر برائے چودھری محمد بوٹا نہیں لکھیں گے تو بوٹا تب بھی لگ جائے گا ان شاء اللہ. لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر لکھے بھی لگتا ہے. لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ لگتا ہے. اور اللہ کے کرم ہے. دیکھو اللہ دیتے نہیں. اللہ پاک کتنا عطا فرماتے ہیں. اللہ سے تو ہمارے تصور بھی نہیں ہے. اللہ پاک آپ سب کو عطا فرمائے. اللہ کی برکت سے ہمیں بھی عطا فرمائے. آخر میں آپ سے گزارش ہے ان شاء اللہ العزیز اللہ منظور ہوا تو 3 مارچ کو صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک ہمارا 5واں سالانہ اجتماع ہو رہا ہے. جہاں پر میں اللہ اس کو شروع اور ختم جمع ہوئے رکھتا ہوں. جہاں حضرات خود بھی تشریف لائیں اور دیگر احباب کو بھی آنے کی دعوت ہے. 3 مارچ صبح 10 بجے سے لے کے شام چار بجے تک ہم ایسا وقت رکھتے ہیں تاکہ آرام سے آئیں اور آرام سے واپس جا سکیں تو انشاءاللہ آئندہ ماس کی پہلی انتباہ تھی ماس بنتی ہے سلانہ اجتماع ہوگا اس کا بھرپور اجتماع فرمائیں ہمارے جو سرگودے کے آپ اگر ساتھی ہے نہ آپ اس اجتماع کا میزبان ہے نہ مہمان نہیں ہے اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے آپ اپنی خدمات کو خود خدمات کو پیش کیا کریں اجتماع کے موقع پر مہمان بن کے رہیں اجتماع سے پہلے رابطہ کریں اجتماع سے پہلے رابطہ کریں بھائی ہمارے دن میں جو کام ہے تو یہ بتائیں آنے والے مہمانوں کا آپ نے اکرام بھی کرنا ہے آنے والے مہمانوں کی خدمت بھی کرنی ہے اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ان شاء اللہ ہمارے یہ چک بانوے سے مولانا امام اللہ صاحب جن کی برادر نسبو کی ہے جسے برادر لاب کہتے ہیں سالہ خود بہت ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ کی موفر فرمائے اور جتنے دنیا جا کے اللہ سب کی موفر فرمائے درود پاک پڑھیں.